วันนี้มีเรื่องเล่าชาวบ้านแปลกๆมาเล่าให้ฟังหลายเรื่องครับย่าของคุณพดุงนี่แกเคยเล่าเรื่องลายแทงที่น่ากลัวให้คุณพดุงฟังเรื่องหนึ่งแกเล่าว่าในสมัยโบราณก่อนโน้นมีเด็กชายอยู่คนหนึ่งชื่อเด็กชายจอมอยู่กับปู่ลำพังสองคนปู่ตาบอดแต่ว่าหูยังดีวันหนึ่งเด็กชายจอมก็ค้นบ้านเสร็จแล้วไปเจอลายแทงเขียนไว้บนแผ่นหนังก็ถามปู่ปู่ก็ไม่ยอมบอกอะไรแถมยังดุซะอีกหาว่าซนระวังจะตาบอดเหมือนปู่ว่างั้นปู่ของเด็กชายจอมนี่เป็นคนอารมณ์ไม่คงที่เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเพื่อนบ้านในหมู่บ้านแต่ละคนก็ไม่อยากจะยุ่งเกี่ยวกับแกเพราะเขาหาว่าแกเป็นพวกเหมาะพ่อมดหมอผีเนื่องจากแต่ก่อนโน้นแกเป็นหมอผีมีวิชาอาคมขลังเคยเลี้ยงผีไว้ใช้งานแต่ว่าในตอนหลังก็ตาบอดผีที่เลี้ยงก็หนีไปหมดเขาว่าที่แกตาบอดก็เพราะผีมันทำเอาส่วนอาคมขลังที่แกมีอยู่ในภายหลังก็เสื่อมไม่ขลังบังคับผีไม่ได้กลายเป็นคนธรรมดาธรรมดาชาวบ้านก็หมดความเลื่อมใสก็เปลี่ยนเป็นเกลียดซะด้วยเด็กชายจอมก็อยากจะรู้ว่าลายแทงนี้เป็นลายแทงขุมทรัพย์ไหนเขาก็อยากจะได้เงินได้ทองของมีค่าบ้างเขาก็พยายามจะถามปู่ครั้งแล้วครั้งเล่าแม้ว่าปู่จะดุจะด่าว่ากล่าวบางครั้งถึงกับลงมือลงไม้เคี่ยนตีแต่เขาก็อดทนเพราะว่าอยากจะมีเงินมีทองปู่จะได้ไม่ลำบากเขาก็จะได้อยู่กับปู่อย่างมีความสุขไม่ต้องอดอยากเหมือนเช่นเป็นอยู่วันหนึ่งปู่อารมณ์ดีถามออกมาว่าเอ็งอยากจะรู้ที่ซ่อนขุมทรัพย์ไปทำไมเด็กชายจอมก็บอกว่าอยากจะได้เงินทองของมีค่าปู่กับเขาจะได้สบายกันสักทีปู่ได้ยินก็ร้องบอกเขาว่าที่ปู่ไม่บอกก็เพราะสงสารเขาไม่อยากให้ตาบอดเหมือนปู่เสร็จแล้วแกก็ร้องไห้แกเล่าว่าที่ปู่ตาบอดก็เพราะขุมทรัพย์นี่แหละเด็กชายจอมก็บอกว่าถ้าเขาจะยอมตาบอดถ้าหากว่าได้ทรัพย์สินมาเลี้ยงดูปู่ปู่ก็บอกว่าถ้าตาบอดทั้งสองคนแล้วจะช่วยเหลือตัวเองกันได้ยังไงหลานก็อ้อนวอนปู่ขอให้บอกแล้วก็พูดกับปู่ว่าถ้าตาบอดแล้วมีเงินก็ไม่ต้องห่วงหรอกเพราะมันจะมีกินมีอยู่ว่างั้นผลสุดท้ายปู่ก็ตกลงพาหลานชายไปขุดค้นหาขุมทรัพย์ลายแทงกันที่นั่นเป็นวัดร้างเก่าแก่รกร้างน่ากลัวมากไปกันตอนกลางคืนเด็กชายก็กลัวแต่ไปกับปู่ก็ยังพออุ่นใจเกิดอะไรขึ้นปู่ก็มีคาถาอาคมก็จะขับไล่สิ่งชั่วร้ายเช่นผีสางได้ปรากฏว่าพอขุดลงไปก็มีควันขึ้นมาแล้วปรากฏร่างเป็นปีศาจเฝ้าขุมทรัพย์เป็นยายแก่ร่างผอมเด็กชายจอมก็ตกใจกลัวรีบบอกปู่ปู่ท่องคาถาแต่ไม่ได้ผลเพราะว่าคาถาอาคมของแกนั้นมันเสื่อมไปหมดแล้วผียายแก่ก็จับตัวเด็กชายยัดใส่ลงไปในหลุมนั้นปู่บอกให้เด็กหลับตาไว้อย่าลืมนะถ้าลืมตาควันนั้นจะทำให้ตาบอดแต่ก็ช้าไปแล้วเพราะว่าเด็กแสบตามากน้ำตาไหลพรากออกมาเด็กเรียกปู่อยู่ไม่ขาดปากหวังจะให้ปู่ช่วยปู่ได้ยินก็ไล่คว้าตัวหลานชายดึงขึ้นมาผียายแก่ไม่กล้าแต่ต้องตัวปู่ปู่ก็เลยช่วยหลานชายได้เสร็จแล้วขุมทรัพย์นั่นก็อันตรธานหายไปร่องรอยหลุมที่ขุดก็ลบเลือนเหมือนไม่เคยมีการขุดค้นแต่ประการใดสองปู่หลานก็คลำทางกลับบ้านดวงตาของเด็กชายจอมนี่เกือบจะบอดสนิทมองเห็นได้รางๆเท่านั้นเองพอถึงบ้านปู่ก็ทำน้ำมนต์ล้างตาให้หลานทำน้ำมนต์ครั้งแล้วครั้งเล่าด้วยใจที่รักและเป็นห่วงหลานอย่างมุ่งมั่นพอเช้าแกก็นึกว่าหลานชายคงจะตาบอดแต่กลับเป็นโชคดีของเด็กที่ตาของเขาค่อยๆมองเห็นสิ่งต่างๆตาเขาไม่บอดทั้งปู่ทั้งหลานก็ดีใจกันมากปู่ได้ให้หลานชายเผาทำลายแผ่นหนังลายแทงนั้นเสียหลานก็เสียดายมากก็เอาไปขุดหลุมฝังดินซ่อนไว้บังเอิญมีคนแอบเห็นก็มาขุดเอาไปแล้วก็ไปขุดขุมทรัพย์ตามลายแทงนั้นเขาก็หายตัวไปไม่ได้กลับมาที่บ้านอีกเลยส่วนแผ่นหนังก็ตกอยู่ระหว่างทางที่เข้าไปแต่แล้วก็มีคนเจอก็มีคนไปขุดซ้ำอีกก็หายตัวไปอีกลายแทงนี้ไปตกอยู่กับมือใครคนคนนั้นก็จะไปขุดค้นแล้วก็จะหายไปปู่ได้รู้ความจริงว่าหลานไม่ได้เผาลายแทงกว่าตอนนี้ล่ะปู่ประกาศเตือนให้คนที่ได้ลายแทงนั้นไปนะให้ลงมือเผาทำลายลายแทงนั้นเสียในทันทีแต่คนที่ได้ครอบครองก็ไม่เชื่อเพราะว่าใจละโมบอยากจะร่ำรวยมีเงินมีทองก็เลยมีคนสูญหายไปอีกหลายต่อหลายคนจนกระทั่งต่อมาภายหลังเรื่องลายแทงนั้นก็เงียบหายไปเข้าใจว่ามันได้สูญหายไปหรือว่าใครคนใดคนหนึ่งได้เผาทำลายมันไปแล้วครับ เรื่องต่อไปเป็นเรื่องของเตียงผ้าใบครับเรื่องนี้เกิดขึ้นที่ชายทะเลปีนั้นคุณสุเทพไปเที่ยวกันกับเพื่อนๆหลายคนไปพักที่มังกะโลเสร็จแล้วก็เช่าเตียงผ้าใบหรือว่าเก้าอี้ผ้าใบชายหาดกินเหล้านอนเล่นกันไม่ใช่เสาร์อาทิตย์หรือว่าวันหยุดแต่ว่าคนก็มีบางตาก็ดีเหมือนกันหาดโล่งๆดูสบายตาดีเพื่อนคนหนึ่งชื่อเจ้าไก่มันเมาแล้วก็หลับไปบนเก้าอี้ผ้าใบทุกคนก็ปล่อยให้มันหลับไปก็ไปเล่นน้ำกันเพื่อนอีกคนก็ไปเลยให้เจ้าไก่นี่หลับเฝ้าเก้าอี้ไว้เล่นน้ำกันพักใหญ่ก็ขึ้นมาเจ้าไก่นี่ตื่นแล้วหน้าตาชอบคนก็ถามว่าเป็นอะไรมันก็บอกว่าฝันแปลกว่ะถามว่าฝันยังไงฝันว่ามีฝรั่งมาบอกให้ลุกขึ้นจากเตียงผ้าใบก็เลยถามว่าจริงหรือว่าฝันกันแน่อาจจะจริงก็ได้แต่เจ้าไก่มันยืนยันว่าฝันถามว่าผู้หญิงผู้ชายมันบอกผู้หญิงยายแหม่มผมสีทองท่วมๆหน้าตกกระเต็มไปหมดเนื้อหนังมังสาค่อนข้างจะเหี่ยวย่นหย่อนยานแล้วนะแล้วเขาว่ายังไงอีกอ่ะมันก็บอกว่าไล่ให้ลุกไปอย่างเดียวก็เลยถามแหม่มว่านี่เตียงใครแหม่มก็บอกว่าของเขาเพื่อนที่เป็นคนซักไซส์นี่ชื่อไอ้เตี้ยเพราะตัวมันเตี้ยอ้วนขาวเนี่ยเป็นคนถามไอ้ไก่ว่าอ้าวแกพูดฝรั่งไม่ได้แล้วแกคุยกับแหม่มรู้เรื่องได้ยังไงไอ้ไก่ก็ยิ้มแปลกๆตอบกูก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วผลสุดท้ายแหม่มว่าไงอ่ะมันก็บอกว่าแหม่มพูดว่าถ้าไม่ลุกขึ้นไปก็ให้ระวังตัวให้ดีจะมีเรื่องแล้วแกเชื่อหรือเปล่าวะไอ้ไก่ก็บอกไม่รู้สิตอบไม่ได้แต่ว่าตอนนี้ก็ไม่เห็นมีอะไรฉันก็ยังนั่งนอนๆอยู่ที่เตียงตัวเดิมมาแหละเสร็จแล้วพวกเขาก็หัวเราะกันแล้วก็ลืมความฝันประหลาดของเจ้าไก่ไปตั้งแต่วินาทีนั้นดื่มกันคุยกันต่อไปจนเย็นก็ได้เวลากลับเจ้าไก่เป็นคนขับเพราะว่าเป็นรถส่วนตัวเขามันสีบรอนเงินมันขับมาเรื่อยๆคุณสุเทพก็นั่งหลังไอ้เตี้ยนั่งคู่คนขับปัญหาก็ไม่น่ามีอะไรเพราะว่ารถแล่นมาด้วยความเร็วไม่มากไอ้ไก่มันขับรถไม่เร็วอยู่แล้วมันคนขี้ขลาดถ้าลองให้เจ้าเตี้ยขับรับรองว่ามันเหยียบบันไลไปเลยขับมาจู่ๆไอ้ไก่ก็เบรกเอียดหัวทิ่มไปตามๆกันรถคันหลังก็เบรกกันไปด้วยดีไม่ชนท้ายกันนะหลายคนก็เปิดกระจกออกมาด่าเจ้าไก่ก็หลบเข้าข้างทางเปิดโอกาสให้คันอื่นไปก่อนเหงื่อมันแตกพลักตัวสั่นสะท้านสีหน้าหวาดกลัวมากคุณสุเทพกับไอ้เจ้าเตี้ยช่วยกันถามว่ามันเป็นอะไรมันก็บอกเกือบชนคนไปแล้วแต่ว่าทุกคนก็ไม่เห็นใครก็ถามมันว่าใครเดี๋ยวไม่เห็นมีใครเลยที่ไหนเจ้าไก่ก็ยืนยันมีคนยืนขวางถนนอยู่แต่ว่าตอนนี้หายไปแล้วถามว่าเป็นใครมันก็บอกกับแหม่มที่ฝันมาที่มาไล่จากเตียงผ้าใบอ่ะคุณสุเทพก็บอกไก่ผวาไปเองไม่มีอะไรหรอกไม่มีใครยืนขวางถนนที่ไหนเตี้ยก็ยืนยันเพราะมันนั่งหน้าย่อมเห็นทางได้ดีกว่าเพื่อให้เจ้าไก่สงบสติอารมณ์ไอ้เตี้ยก็เลยขอขับเองแต่ไก่ก็ไม่ยอมเพราะไอ้เตี้ยเมาส่วนมันน่ะกินนิดๆหน่อยๆไม่ได้มึนเมาอะไรมันขับมาอีกสัก2กิโลเมตรก็พุ่งเข้าข้างทางดื้อๆเบรกเสียงดังคุณสุเทพกับไอ้เตี้ยก็งงกันมากปรากฏว่าเจ้าไก่เห็นแหม่มมายืนขวางถนนอีกแล้วก็เลยด่ามันว่าบ้าแล้วไม่มีใครเลยเนี่ยเห็นไปได้ยังไงเอ๊ะมันสงสัยมากว่าจะต้องมีอะไรสักอย่างมันขับรถย้อนกลับไปที่ชายหาดเพื่อไปถามเจ้าของเตียงให้เช่ามันมีอะไรกันแน่มันเล่าให้ลุงเจ้าของเตียงฟังแกก็มีสีหน้าตกใจถามว่าเป็นอย่างที่เล่าจริงๆหรือเปล่าเจ้าไก่มันก็ยืนยันและสาบานว่าทุกอย่างเป็นความจริงลุงแกก็นั่งเงียบอยู่อึดใจนึงยอมรับว่าเคยมีแหม่มคนนึงนอนหลับไม่ตื่นบนเก้าอี้ผ้าใบแต่แกจำไม่ได้ว่าเป็นตัวไหนกันแน่วิญญาณแหม่มคงยังสิงอยู่ในเก้าอี้ตัวนั้นทุกคนฟังแกเล่าอ้าปากค้างเลยนี่เป็นความจริงเหรอเนี่ยแกเล่าว่าไม่แต่เจ้าไก่เพื่อนเราที่เจอดีคนอื่นก็เจอกันมาแล้วทั้งคนไทยชาวต่างชาติแกไม่เคยยอมรับกับใครว่าแกมีเตียงผีสิงให้เช่าแกกลัวเสียอะไรได้แต่ที่ยอมรับกับพวกของคุณสุเทพก็เพราะว่าเห็นสีหน้างุนงงสงสัยของเจ้าไก่แล้วสงสารลุงเล่าว่ามีบางคนเกิดอุบัติเหตุเพราะไปกลด่าผีแหม่มที่รบกวนมีคนหนึ่งเป็นชาวญี่ปุ่นเหมือนกันเหมือนคนเสียสติเลยวิ่งกระเจิดกระเจิงลงไปในทะเลต้องช่วยกันอุ้มกลับขึ้นกลับขึ้นมาเขาตกใจที่เห็นแหม่มมายืนตรงหน้ากลางวันแสกๆแล้วจู่ๆก็หายวับไปดื้อๆมันทำให้เขาควบคุมสติไม่ได้ร้องเออาเอตโร จ้าไก่พอกลับถึงกรุงเทพมันก็ทำบุญใส่บาตรกรวดน้ำไปให้วิญญาณแหม่มคนนั้นขอให้ไปผุดไปเกิดในที่ดีๆเรื่องแปลกๆครับเรื่องนี้คุณธวัชเล่าให้ฟังครับคุณธวัชเล่าว่าคืนนั้นแกนอนไม่หลับจริงๆเสียงรถแล่นผ่านไปมาที่ถนนหน้าบ้านมันค่อยๆเงียบเสียงไปแล้วเสียงหมาเห่าก็ดังชัดขึ้นมันเห่ากันทุกคืนทุกค่ำทีเดียวยิ่งดึกเสียงรถมันก็ยิ่งเบาลงเบาลงเสียงอื่นๆก็ค่อยๆหายไปทีละเสียงสองเสียงแล้วก็มีเสียงบ้านร้านค้าลากประตูเหล็กปิดร้านนี่แสดงว่าดึกมากเพราะว่าร้านนี้เขาขายกันยันเที่ยงคืนตีหนึ่งมันมีอยู่บ้านหนึ่งเปิดทีวีเสียงดังเชียวรายการรอบดึกเนี่ยมันก็ยังดังอยู่บ้านนั้นเขาอยู่คนเดียวท่าทางหูไม่ค่อยดีจะอย่างไรก็ตามคุณธวัชก็นอนไม่หลับนอนคว่ำก็แล้วหงายก็แล้วตะแคงก็แล้วก็ไม่ได้ผลอะไรแกคิดถึงเพื่อนคนหนึ่งเพิ่งจะได้ข่าวเขาตายตอนหัวค่ำจากโทรศัพท์น้องสาวเขาตายเพราะกินเหล้าทั้งวันแล้วก็ไม่กินข้าวคนที่ตายเนี่ยเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่วัยเด็กเลยทีเดียวเขาเคยเป็นเด็กเลี้ยงหมูอยู่บ้านนอกด้วยกันมากับคุณธวัชบ้านอยู่ติดกันเขาเก็บผักบุ้งให้หมูกินอยู่เป็นประจำพอเป็นหนุ่มก็ไปทำงานที่จังหวัดสมุทรปราการพบเจอกันน้อยครั้งเพราะว่าคุณธวัชก็ทำงานอยู่ปทุมธานีในบ้านช่วงเทศกาลสงกรานต์หรือออกพรรษาอะไรอย่างเงี้ยก็ถึงจะเจอกันทีข่าวที่ได้มาก็มักจะเป็นเรื่องที่น้องสาวเอามาเล่าให้ฟังแม้แต่เรื่องที่เขามีเมียน้องก็เล่าให้ฟังเมียของเขาเป็นแม่ม่ายอยู่จังหวัดเพชรบูรณ์จะมีลูกติดหรือไม่มีก็ไม่ทราบแต่ว่าเขากับเมียนะมีลูกสาวด้วยกันคนหนึ่งต่อมาก็เลิกร้างกันลูกสาวก็อยู่กับเขาส่วนเมียก็กลับไปอยู่บ้านเกิดคุณธวัชเคยเจอเขาครั้งล่าสุดหรือครั้งสุดท้ายก่อนเขาจะตายนั่นก็คือช่วงที่คุณธวัชไปเยี่ยมแม่ป่วยด้วยโรคแข้งขาไม่ดีความดันโลหิตสูงนิดหน่อยแล้วก็หูตาไม่ดีตามประสาคนแก่วัย80กว่าปีแล้วไปเจอกันก็คุยกันเขาเลิกทำงานที่สมุทรปราการแล้วอยู่บ้านรับจ้างทำงานต่างๆแล้วก็งานก่อสร้างส่งลูกสาวเรียนหนังสือลูกสาวก็โตเป็นสาวรุ่นแล้วเขาเล่าว่าเรียนเก่งซะด้วยเขาจะส่งให้เรียนจนจบปวส.ว่างั้นเสร็จแล้วก็จับมือกันคุณธวัชก็ถามเขาว่ามีโรคประจำตัวหรือเปล่าเขาก็บอกไม่มีก็ชมว่าเขาแข็งแรงมากเพราะว่าตัวคุณธวัชน่ะเต็มไปด้วยโรคภัยต่างๆหลายโรคร่างกายอ่อนแอตัวก็อ้วนเต็มไปด้วยไขมันส่วนเขาดูแข็งแกร่งเพราะว่าออกกำลังทำงานแล้วเขาก็ยังกินเหล้าอยู่ไม่ได้ขาดเขาก็บอกว่าทุกเย็นนั่นแหละกินกันทุกวันกับพรรคพวกที่ทำงานด้วยกันบ้างเพื่อนข้างๆบ้านเขาบ้างบางทีไม่มีใครก็กินมันคนเดียวไม่เมาก็นอนไม่หลับเขาพูดหัวเราะกลิ่นนี่คลุ้งเลยเขาคงจะดื่มหนักจริงๆเขากับคุณธวัชที่จริงแล้วผูกพันกันมาตั้งแต่เด็กๆโน่นเพราะว่าเป็นลูกศิษย์วัดคู่กันมาแล้วคุณธวัชก็มักจะเอาเปรียบเขาซะด้วยมาวันนี้เขาตายไปแล้วคุณธวัชก็รู้สึกว่าทำไม่ดีกับเขาเอาไว้หลายอย่างไม่ว่าจะเกี่ยงให้เขาต้มน้ำร้อนให้หลวงตาชงน้ำชาหรือแม้แต่ล้างถ้วยโถโอชามนิสัยคุณธวัชมันแย่มากนึกดูแล้วไม่สบายใจแกว่างั้นก็นึกในใจว่าเออยกโทษให้ข้าด้วยนะตอนนั้นข้ามันเด็กยังไม่รู้เรื่องอะไรแกก็นอนคิดถึงเพื่อนจนม้อยหลับไปในที่สุดไม่รู้เลยว่าหลับไปตอนตีอะไรแต่ฝันร้ายกาจมากความฝันมันทำให้แกแทบบ้านั่นก็คือฝันว่าเพื่อนที่ตายมาหาหน้าตาทะมึงถึงอย่างคนที่โกรธจัดมาชี้หน้าหาว่าแย่งเมียเขาคุณธวัชก็ตกใจปฏิเสธว่าไม่รู้เรื่องเขาก็พูดว่าขนมยังแย่งเขากินแล้วก็ยังแย่งเมียเขาไปอีกเขาจะฆ่าให้ตายคุณธวัชตกใจตื่นเหงื่อท่วมตัวเลยฝันบ้าฝันบอฝันไปได้เมียเขานี่คุณธวัชยังไม่เคยเห็นหน้าเขาได้ซ้ำแกก็นอนใจเต้นตึกตึกตึกลุกเข้าห้องน้ำได้กลิ่นอย่างหนึ่งคือกลิ่นเหล้าคละคลุ้งเลยคุณธวัชก็ชะงักทันทีเพราะกลิ่นเหล้าหึงอย่างนี้เคยได้เจอมาแล้วในการพบปะพูดคุยกับเขาครั้งสุดท้ายแกก็ขนลุกสู้มองไว้ที่หน้าต่างโดยไม่ได้ตั้งใจก็เห็นบางสิ่งบางอย่างแวบแวบหลบไปใจคิดถึงขโมยขึ้นมาโดยพลันเลยเพราะมอเตอร์ไซค์ของลูกชายซื้อมาใหม่ๆจอดไว้ข้างนอก รีบไปมองดูที่หน้าต่างก็เห็นใครคนหนึ่งจริงๆเห็นข้างหลังดำๆกำลังเดินไปเดินมาตามถนนในแสงไฟสลัวร่างสูงเคลื่อนไปช้าๆเนิบๆไม่รีบร้อนเห็นแล้วมีบางอย่างที่ทำให้จุกใจคิดว่าเขาคงไม่ใช่ขโมยที่เชื่อเพราะเห็นเขาเดินไม่ค่อยปกติผู้ชายคนนั้นขาข้างซ้ายไม่ดีก้าวเดินกระโผลกกระเพลกน่าจะเป็นเพื่อนที่ตายเพราะเขาก็ขาเป๋ข้างซ้ายเดินอย่างเดียวกันนี่แหละเขาขาหักเมื่อเรียนชั้นประถมปีที่4ตกต้นมะเดื่อในป่าช้าตอนพักกลางวันคุณธวัชขนลุกเกลียวเลยโอ้นี่แสดงว่าเขามาหานี่แกก็จุดธูปบอกเล่าดวงวิญญาณเขาขอให้ไปสู่ที่ชอบที่ชอบเถอะทุกสิ่งทุกอย่างที่เคยทำไม่ดีต่อเขามาขอขมาด้วยยกโทษให้ด้วยนะเพื่อนนะขอบใจที่มาหาแต่ว่าไม่ต้องมาบ่อยนักหรอกเอาทีเดียวพอมาถึงเรื่องแปลกๆอีกเรื่องหนึ่งครับเรื่องมีอยู่ว่ามีลุงคนหนึ่งบ้านอยู่ใกล้ๆกับบ้านคุณประยูนเสร็จแล้วลุงคนนี้ก็ต้องมีอันเป็นไปแต่ก่อนที่แกจะตายนั่นแกเป็นคนที่สูบบุหรี่จัดมากขนาดที่ว่าแกสูบอยู่ที่บ้านแกในกลิ่นเหม็นคลุ้งไปถึงบ้านของคุณประยูนคนที่บ้านคุณประยูนก็เบื่อหน่ายกันทุกคนเพราะว่ากลัวจะโดนพิษภัยของควันบุหรี่ไปด้วยก็ได้พยายามบอกให้แกช่วยหาทางเบาๆลงบ้างหรือไม่ก็ไปสูบเสียที่ในสวนแกไม่สนใจหรอกแกเป็นตำรวจเก่าไปบอกมากๆเขาแกก็รำคาญไม่พอใจนอกจากบุหรี่ก็มีเหล้าแล้วก็ยังมีเครื่องดื่มชูกำลังวันหนึ่ง 3-4 ขวดอีกด้วยไอ้เครื่องดื่มที่เขาบอกว่าให้ดื่มไม่เกินวันละ2ขวดนั่นแหละแกฟาด 3-4 ทุกวันหนักเข้าร่างกายมันก็คงจะทนไม่ไหวอยู่มาวันหนึ่งแกขับรถไปรับหลานชายที่โรงเรียนระหว่างทางขับรถไปก็เกิดย่ำแย่ขึ้นมาขาชาไม่มีความรู้สึกขืนขับต่อไปนะชนเขาตายแน่ก็จอดรถแล้วก็โทรเรียกลูกชายเรียกลูกสาวลูกสาวก็รีบไปรับเอาตัวพ่อไปส่งโรงพยาบาลกว่าจะไปถึงโรงพยาบาลแกก็ไม่รู้สึกตัวแล้วแต่พอถึงมือหมอก็ช่วยให้แกฟื้นได้ระหว่างหลับไปนั้นแกฝันเห็นอะไรมากมายล้วนแต่น่ากลัวทั้งสิ้นแกเห็นยมทูตและยมบาลด้วยแกบอกว่าแกได้ไปถึงเมืองนรกมาแล้วบางทีก็ไปในที่ป่าที่รกไปหมดมีภูเขาบางทีก็ไปกับเพื่อนนั้นเป็นตำรวจที่โดนคนร้ายยิงตายไปนานแล้วไปกับเพื่อนคนนั้นแล้วอยู่ๆก็หันหลังกลับปรากฏว่าหมอน่ะเก่งมากช่วยแกรอดตายได้จนกลับมาพักฟื้นที่บ้านร่างกายแข็งแรงเดินได้แต่แกไม่ค่อยจะเชื่อหมอก็บอกว่าอย่าสูบบุหรี่อีกนะอย่าไปยุ่งกับเครื่องดื่มชูกำลังอย่ากินเหล้าปรากฏว่าทั้งหมดทั้งหลายที่หมอห้ามนั่นแกฝ่าฝืนหมดทุกสิ่งทุกอย่างกินเหล้าสูบบุหรี่ดื่มเครื่องดื่มชูกำลังแล้วมันเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นนะแกน็อกครับเข้าโรงพยาบาลอีกแล้วก็ไม่ได้ออกมาอีกเลยนอกเสียจากร่างที่ไร้วิญญาณนำไปขึ้นเมนเผาเป็นเท่าฐานในที่สุด7วันหลังจากเผาศพแกไปแล้วผีของแกกลับมาบ้านหมาหอนกันทั้งแถบเลยคืนหนึ่งที่บ้านคนเล่าเนี่ยบ้านคุณประยูนเนี่ยดับไฟนอนหมดแล้วแต่ว่าตื่นกันหมดเลยนิ่งเงียบฟังว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ได้ยินเสียงเปิดประตูรั้วที่เป็นเหล็กบ้านนั้นเขาใช้โซ่คล้องประตูแล้วใส่กุญแจได้ยินเสียงกระทบรั้วเหล็กด้วยได้ยินเสียงเปิดประตูไม้บนบ้านเสียงดังแอดเสียงประตูงับปิดแล้วที่ชัดแจ๋วก็คือเสียงไอตอนมีชีวิตอยู่เนี่ยแกไออยู่เป็นประจำก็เลยเป็นเสียงที่คุ้นหูทุกคนแต่ที่สำคัญเหนืออื่นใดเลยก็คือคืนนั้นที่บ้านหลังนั้นเจ้าของบ้านไม่อยู่ปิดบ้านไปอยู่บ้านญาติกันหมดบ้านที่เกิดเหตุนี้อยู่สมุทรสาครครับแต่ว่าบ้านนั้นยกขยงไปค้างคืนที่บ้านญาติย่านบางขุนเทียนที่ต้องทำอย่างนั้นก็เพราะว่าทุกคนกลัวผีสืบเนื่องมาจากความเชื่อที่ว่า7วันแล้วคนตายจะกลับมาบ้านเนี่ยมันก็จริงอย่างนั้นซะด้วยพวกเขากลับถึงบ้านกันตอนเย็นเพื่อนบ้านเล่าให้ฟังพวกเขากลัวกันมากเกือบจะกลับไปนอนบางขุนเทียนกันอีกดีแต่ว่ายายของบ้านนั้นบอกว่าไม่เอาแล้วนอนบ้านเราดีกว่าเกรงใจเขาตกกลางคืนน่ากลัวมากเงียบกริบทั้งละแวกเลยหมาก็หอนแต่ก็ไม่มีอะไรต่อมารถยนต์สีน้ำเงินที่แกขับอยู่เขาก็ขายไปคนที่ซื้อไปบ้านก็อยู่แถวๆนั้นน่ะไม่ว่าเขาจะขับไปไหนก็รู้สึกว่ามีคนอื่นนั่งไปด้วยทำให้เขาหวาดผวาไม่กล้าใช้รถ เวลาไปทำธุระเพียงคนเดียวนี่หวาดไปตลอดทางบางทีได้กลิ่นบุหรี่คลุ้งไปทั้งรถเขาต้องจอดแล้วตั้งสติให้มั่นคงก่อนที่จะขับต่อเขาทนใช้รถนั่นอยู่ราวๆ6เดือนมันเกิดอุบัติเหตุรถมันทุกพุ่งชนกลางคันเลยแต่มันน่าแปลกที่รถไม่เป็นอะไรเขาก็ไม่เป็นอะไรและเขาก็ยังไม่อยากจะเชื่อว่ามันเป็นไปได้ทีแรกเขาจะขายรถไปแต่มาเจอแบบนี้เขาก็กลับคิดใหม่ต้องเก็บเอาไว้ใช้แล้วเขาก็บอกว่าไปไหนมาไหนกับผีก็ดีเหมือนกันนะช่วยให้รอดตายไปได้เขาจุดธูปเส้นไหว้ผีประจำรถก่อนนั้นกลัวแต่ตอนหลังก่อนออกรถต้องบอกเล่าขอให้วิญญาณนั้นติดรถไปคุ้มครองรถแล้วคุ้มครองเขาด้วยเขาเส้นไหว้อยู่เป็นประจำไม่ว่าเขาจะทำอะไรก็ขอให้ผีช่วยทำให้การงานของเขาไม่ติดขัดงานประมูลของเขาก็ราบรื่นได้งานดีๆได้กำไรเยอะเครื่องเส้นไหว้ผีของเขาก็มีบุหรี่ที่ผีชอบแล้วก็เครื่องดื่มชูกำลังอีกทั้งเหล้าและกับแกล้มที่ผีชอบอีกหลายอย่างไก่ต้มพร้อมกับน้ำจิ้มรสเด็ดเป็ดย่างแล้วที่ขาดไม่ได้ก็คือถั่วลิสงทอดโรยเกลือป่นเอาไว้แกล้มเหล้าผีนะผีเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ